Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta saf bir hard rock, hard rock programı. Hard rock'ın hatta melodik taraflarından da güzel örnekler var elimizde. İşte ne bileyim Heaven and Earth, uzun zaman sonra Stuart Smith'ten tekrar ses gelmesi iyi oldu. Bunun yanında Black Sabbath'tan God Is Dead single'ı var. Ama gerçekten daha önceki programlarda çaldığımız ve ikinci albümünü merak ettiğimiz gruplardan tutun. Daha babalar var yani. Babalara kadar gerçekten hard rock'ın metal tarafını da deşeceğiz. İlk grubumuz Fransa'dan. Fransa'dan bu tür ya, sorma, müzik duymayız. Sorma. Bir sen 92, daha yeni geldin oralardan. Evet, Paris'ten yeni geldim. Bir de barlarını da gezmeye çalıştım diyeyim. Böyle yani bir şey bulamadım. Paris'in en iyi barına gittim böyle. Anlatayım da gül. Oturduk böyle eşimle, içeri bir girdik, bir kere müzik sesi yok. Ne diyorsun? Canlı müzik zaten bulabilmene imkan yok Paris'te. Yani metal adına, rock adına. Paris'teyiz bu arada. Evet evet, Paris'teyiz yani, kabus. Şehir çok güzel ama yani metalci için çok zor bir şehir. Bu açıdan. Gittik oturduk böyle, biz yani metalci tipler var hani, deri ceketle dövmeli tipler oturuyor, çilekli. Çikolatalı sufle yiyorlar ve şampanya içiyorlardı barın içinde. Evet, şey, metal à la française. Evet abi, yani şok içinde kaldık biz böyle, yani onlar da bize bakıyorlar. Bir de İngilizce konuşamıyorlar tabii kimse. Hiç hani, anlaşılamıyorsun orada. Evet yani, yani şeyi açtıramadık. Sıkıntı odur. DJ'ye hani müziğin duymuyoruz, ne çalıyorsunu bir barda ki bizde yani müzik birbirini duyamazsın. Neyse. İlginç olmuş ya. Gerçekten hayır. Ve birkaç tanesini gezdik böyle. Ha, neden gülüyorum yani. Hani New York'ta da atıyorum bunca yıl yaşadım. Yani hani çok fazla yoktur. Brooklyn tarafında. Ama Brooklyn'de vardır, şeyde vardır, Manhattan'da. Manhattan'da yani, ama 2-3 tane yer evet, bulursun. Evet. Bir de orada jukebox olayı vardır abi. Yani Amerika'da abi, jukebox. Los Angeles'tır. Yani, atarsın paranı, kendi şarkını çalarsın. Jukebox'ta da hani böyle çok aynı tip insanlar bir yere takılıyorsa, jukebox'taki çalan müzikle birbiriyle şeydir. Örneğin Hard Rock barında gidip de fazla Aerosmith'te geçtim şey Air Supply bilmem ne koymazlar. Evet. İşte daha böyle hani Bon Jovi, Def Leppard o tarz özellikle New o dönemde. Evet. Tabii ondan sonra Badlands falan popüler olmuştu benim dönemde. Yani ama anladığım kadarıyla Fransa'da şu o da yok. Yok. Yani yok, senin zaten metal müzik o dönemde çok popülerdi. Hı-hı. Hadi bir nebze. Yani New York'a da gittiğimde biz rock barı bulmakta çok zorlandık. Doğru. Brooklyn azdır. Tarafında azdır. Doğru, şey doğru yani. Söylüyorsun. Yani öyle fazla. Brooklyn'de yani biraz Los Angeles abi bunun şehri. Tabii, hatta iki tabii. tane Amerika ile karşılaştık Paris'te de. Onlar da şey Florida'lıydı galiba. Tam hatırlamıyorum. Onlar da işte hani müzik dinleyecek ve düzgün yemek yiyebilecek. Çünkü Fransız yemekleri az geliyor Amerikalılara. İşte muhabbet ederken onlar da Kaliforniya'ya gitmişler. Hani Los Angeles'a gelin hani her köşe başı bardır falan diye anlatıyorlar. Hatta bir gün bunlar gezmeye giderken bir eve girmişler. Ne diyorsun ya? Böyle bir villa, evin içine girmişler. Yani hani tuvaletleri gelmiş ve tuvalete girmek. Ev açıkmış. Böyle Kaliforniya'da bir evin içine giriyorlar, geziyorlar. Sonra diyor etrafa bakıyoruz diyor. Her yer gitarlar, kıyafetler, şeyler. Ulan kimin evi burası bilmem. Axl Rose'un eviymiş. Ne diyorsun açmış ya? Açmış herif evini müze gibi. Hani orada oturmuyor gerçi artık ama. Tabii canım yani. Hani öyle tuvaletinde falan fotoğraf çektirdim diyordu. Yani ya yok, başka, Kaliforniya'da başka, yaşamalıyız başka, bence. Başka bir şey var yani dediğin gibi. Bir de İstanbul'un değerini de bilmek gerek. Evet evet, İstanbul bu konuda bayağı başarılı. Bu arada ben de Michael Schenker konserindeydim geçen pazar. Yani yok değil. Ondan önceki pazar. Geçen pazar bir an şey oldum. Zamandan ışınlandım doğru. Çünkü bir hafta önce de bizim şeyimiz vardı. Michael Schenker söyleşimiz vardı. Abi harika bir konserdi. Yani UFO çaldılar. İşte şey çaldılar. Michael Schenker çaldılar. Vokalde biraz. Ben vokalde Dougie White beni biraz zorladı. Çünkü Dougie White Scorpions'ları gayet güzel söylerken UFO'larda bayağı üst notaları vurunca rahatsız oldum. Bir de ben artık yani hani Francis Buchholz'a ne haber abi çak yapacak durumdaydım. Dibimdeydi bas. İşte Michael Schenker geldi iki kere gitarını uzattı. Gitarının kafasını tuttum ben de. Bak, böylece hani bir güzeldir bir şey, gitarı onun. Çok güzel işte şey. Din marka işte bize söylemişti. Şey, siyah beyaz. Evet siyah beyaz doğru haklısın. Böyle ucu yıldız gibi. Neyse yani. Gerçi sarı lacivert olmasını tercih ederdim ama neyse. Yok hayır sarı lacivert gitarı yok. Yani o da güzel bir konserdi. 200 kişi kadardık. Yani güzel bir konser oldu sonuçta. Tamam süper. Evet, şimdi ilk grubumuz dediğim gibi Fransa'dan General Store. General Store beni şaşırttı çünkü Fransa'da senin de dediğin gibi bu metalci kültürü biraz... Yani tahmin ediyorum ben o İtalya hani sınırındaki yerler daha şey olabilir. Bilmiyorum, dediğin gibi yani artık her neresiyse yani artık bu güney... Neresi oluyor? Güneydoğusu mudur? Evet, Güneydoğusu. Evet, Güneydoğusu herhalde. Birazcık daha, çünkü biliyorum batıya kaydıkça, İspanya'ya doğru kaydıkça şey oluyoruz. Birazcık daha yumuşuyor ve evet, işte onların hani o Arap kültürüyle harmanlanan o değişik. Rap, evet, rap. Yani. Rap tarzı müzik giriyor. General Story işte anladığımız kadarıyla bu Güneydoğu bölgesi, artık İtalya'ya yakın bölgeden. Harika. Yani gerçekten çok iyi blues ve klasik rock yapıyorlar. ZZ Top'u duyuyorsun bir tarafta, bir tarafta Black Stone Cherry duyuyorsun. Evet. Black Country Communion, Black Crowes. Yani bir sürü de Black saydım ha bu arada. Yani ama çok Amerikalı grup varmış. Hepsi Black de Black'li. Ve Black'li başlayan. Harika bir vokal. Vokali de çok beğendim. General Store gerçekten bu kaçıncı? Bu üçüncü albümleri. Yani daha önce programımızda çalmamışız. Çünkü 2008'den albümleri var, Vision of Diversity diye. Evet. Bizim programa yetişmemiş. Ama yetişmemiş. Vokal şey, baritonun hatta evet, hani nasıl denir? Buna ne denir? Basa kaçan bariton. Yani bu düzeyini. Bas bariton bu. Bir de bas baritonun da ötesinde şeyi de, tekniği de çok değişik. Evet. Yani düz söylüyor. Düz söylüyor ama şey, yani süslemesini de bir şekilde beceriyor. Bir de o şey dikkatimi çekti. İyi de ork kullanıyorlar bunlar. Evet. Yani bu şeyde ork daha çok Black Country Communion daha ağır basar. İşte iyi Derek Sherinian gibi sıkı bir ama şimdi Heaven and Earth çalacağız oradaki. Ha, o başka. O apayrı. Çünkü orada çok ayrı bir şey orada baskını. Orada melodi çalıyorlar. Ha, yani orada Richie ben, Blackmore Deep Purple evet, baskınlığı evet var. Bu öyle değil. Ya burada düz ork kullanan grupları ben biraz şey, yani altı doldurmak için kullandıklarını düşünüyorum. Sesi de açıyorlar farklı, yani biraz daha tınısı değişsin müziğin diye kullanıyorlar. İşte hani şey, vokale çok katkısı var bence. Yani vokali dolduruyor. Daha dolduruyor. Doldurmuş dediğin gibi. Yani vokalin o tiz bölümünü, yani alt seslerdeki melodileri de yani kort basarak tabii onları doldurmuş oluyor. Eksikliğini dolduruyor. Yani bunu düşünsene, bir tek gitarlı olarak boşlukta kalır. Yani dediğin vokal gibi zaten burada da esasında dört kişiler. Vokalist anladığım kadarıyla şey de çalıyor, Bob Franks. Bakalım bir dinletelim. Uzun bir giriş oldu. Evet. Daha hızlanacağız çünkü güzel parçalar var. Bayağı dedikodu yaptık. Evet, General Store'un Somewhere in the Middle albümünden Celebrate'i çalıyoruz. Listening business songs, hearing rock Evet, General Story dinledik. Gerçekten klavye oldukça baskın. Hammond Ork Fade Out'ta bile bayağı yani duyuruyor kendini. Tonunu... Ama dediğin gibi çok baskın bir karakter değil grupta, yok, her haliyle. Yok, güzel yok. Arkayı doldurmuş. Yani melodi çalmadığı sürece hiçbir zaman baskın olamaz. Evet, şimdi de klavyeyle uzaktan yakından ilgisi olmayan ve bunda övünen bir grup Black Sabbath. Evet, aslında yani Black Sabbath'ta her zaman bir klavye sound'u vardır. Var ama hep böyle bir köşede işte. Ama şey... Deep Purple'dan ve şeyden nasıl farklılaşacaksın ki o benzer gruplardan? Ya zaten burada Tony Iommi faktörü var yani. Senin sevmediğin bir tarz. Sevmediğim bir gitarist. Evet, Black Sabbath yeni albümüyle geliyor, 13 albümüyle geliyor ve ilk single'ı hakkını vermiyor bence. Öyle mi diyorsun? God is God is Dead. Evet, 1978'den sonra Ozzy Osbourne tekrar bunu da görecekmişiz diyorum. Evet. Black Sabbath'la Dayadan boşalan. Evet. Doğru. Yani esasında Dio olma herhangi bir şekilde şey yapmasa, yani ölmese Heaven and Hell'la devam ederler. Sorun bence. Yaşamadılar mı işte, isim hakkını kullanamadılar diye. Canım hayal ben tabii. Yani ben Heaven and Hell projesi devam ederdi diye düşünüyorum. Şimdi zaten bu God Is Dead'le ilgili konuşalım. Daha albümü tam dinlemedim. Ama God Is Dead şarkısı bana... Albüm çıktı mı ki? Bir single olarak. Evet, yani ben daha hiç dinlemedim. 13 albümün adı. 13 evet. Yani God Is Dead şarkı olarak bana çok ilginçtir. 80'leri götürmüştür seni. Yok, tam 80'leri de götürmedi. Çok ilginç, 1991'deki Ronnie James Dio ile yaptıkları albüme götürdü beni. Hmm. Dehumanizer'a götürdü. Dehumanizer'da After All Dead diye bir şarkı vardır ve After All Dead, bak bunu abartısız söylüyorum sana, bu benim yani çok iddialı. After All Dead içinden 4 tane God Is Dead şarkısı çıkarırız. Bu kadar iddialı konuşuyorum ama vokaller tamam, yani Ozzy Osbourne apayrı bir efsanedir, şudur budur, kenara atalım onu, Ronnie James Dio'nun tırnağının ucu olamaz vokal olarak, hadi neyse, ama yani bu yazdığı... şarkı hiçbir yere gitmiyor, bu şarkı aynı yerde duruyor. Evet, çünkü God tek riff üzerine yani yazılmış ve söylenmiş. Oturun arkadaşlar, rica ediyorum, God Is Dead şarkısını beğendiyseniz Dehumanizer albümünü alın, After All Dead şarkısını dinleyin ve After All Dead'in içinden 4 tane God Is Dead şarkısı çıkarırsınız. Yani gerçekten kötülemek anlamında söylemiyorum ama yani büyük beklentiler vardı Ozzy Osbourne'lu Black Sabbath'la ilgili ve Ozzy Osbourne da öve bitirememiş. Böyle bir albüm çıkaracağımızı bilmiyordum. Aman Allah, işte Sabbath Bloody Sabbath dönemine geri döndük. Hatta Master of Reality'den bile iyi bir albüm oldu filan. İyi yani yazmış. Çok iddialı konuşuyor. Ama yani şimdi ilk single'ım buysa... İkincisini yani merak ediyorum diyorsun. 1991'de o albüm çıktığında gerçekten Black Sabbath yerden yere vurulmuştu. Yani Dehumanizer'da 92 pardon. Ama şimdi vurulmaz. Amerika'daydım. Yani çok uzun zaman hiçbir geç. Hiçbir zaman hakkı verilmedi o albümün. İçinde çok iyi şarkılar vardır. Heaven and Hell ile beraber turlarken oradan şarkılar çaldılar. Hala kaliteyi duyarım. Yani eğer... Sen seviyorsun ama Tony Iommi'yi. Tony Iommi'yi ben severim. Bak Tony Iommi, bak Master of Reality 4, Sabbath Bloody Sabbath. Bunlar benim beğendiğim albümlerdir Ömer. Hmm. Ben bunları arada koyar dinlerim. Neyi baştan seviyor sonra mesela Tony? Yani bir değişik bir ruhu var bir kere. Hmm. Yani riffingi çok iyi. Herifin, karanlık, herifin riff... İngiliz karanlık müziği. Yoksa şey de bir şey yok. Yani adamın gitar tekniğinde aman aman bir şey yok. Gitar yani, tekniği zaten bekliyor muyuz ki? Yani. Beklemiyoruz. Yani dediğim gibi yani orada yani aman aman abi işte şey yani şöyle örneğin hani örnek vermekte zırvalık olacak burada ama Richie Blackmore yani Richie Blackmore'da bir teknik bulursun herif. Tabii. Herif gider bilmem ne siz gitaristler onu sayar durursunuz bilmem pentatonik şey teknikle şu albümün şu şeyinin bilmem neden duyduğumu şöyle emüle ederek falan diye anlatır soloları. Ama Richie Blackmore'da tekniği yüzünden mi insanlar albümlerini aldı? Rainbow, Deep Purple. Ruh. Tabii ruh. Şimdi Black Sabbath'ta da ruh. Yani evet. Ayrı. İşte bu adam da ayrı bir ruh katıyor ve benim bu hoşuma gidiyor. Yani bak örneğin kimse müziğe Black Sabbath dinleyerek başlamaz. Yok. Ya yani ben o insanda sorun var derim. Ciddi. Yani ruhsal sorunu ben var diye düşünüyorum. Dinleyenlerde bile sorun var. Peki tamam seninki ayrı. Yapma o kadar da değil de. Yok, hani canım, adım şaka. Adım adım Black Sabbath'a ulaşırsın. Yani Black Sabbath'ı yakalarsın. Evet. Yani kolay yani değildir Black Sabbath dinlemek. Yani psikodelik bir yapı seviyorsanız müziğin içerisinde. Evet Black Sabbath her zaman hayatınızın içinde bir yer. Tabii. Dolduracaktır yani, çünkü adam. Yani İngiliz müziğinin en karanlık evet. Müziğini aynen. Yapmayı başarmış bir gruptan bahsediyoruz. Hayır, bir de ama yani bir şeyi de var yani bir karakteri bir duruşu evet, da evet, var evet, grubun evet. Yani 1970'lerin başında bunu yaptığını ama düşünürsen. İşte ben hep şeyde kıyasladım. Bir yere gitmemiş. Aynı dönemde Led Zeppelin'ler, AC/DC'ler, Aerosmith'in çıkışı hani o tam 80'lerin başı dönemi diye düşünürsek hepsi. Hı-hı. Bir yükselişte ve yani o grupların gitaristlerine bak. Adamlar dünyanın en iyi gitaristleri ve döktürüyorlar. Evet. Yani şimdi Tony'yi açıdan dinlediğim zaman bir yani ve gitar müziği yapıyor. Evet. Bu zaten gitar yani müziği. Yani zaten insanların yani Black Sabbath'ı beğenmesinin şeyi riff. Tamam riff de yani gitar müziği yapan adamın riffleri iyi diye müziği dinlenebilir mi? Burada Ozzy'nin faktörü, i̇şte, Dayan'ın faktörü. Aynen, aynen. Herif çok iyi vokalistlerle çalışarak evet. O açığı güzel ama kapatıyor. Ama ben hiçbir zaman bir gitar namına, yani bir gitarist olarak Black Sabbath'tan etkilenmedim açıkçası. Hı-hı. Ve etkilenen insan var mıdır? Riff olarak belki abi, karanlık işte, şeyleri tabii, seven vardır ama. Yani onu diyeceğim. Yani bu adam bir çığır açmış şöyle. Yani işte rock roll müziği olmadığı için beni etkilemiyor. Yani biz şey olarak hani güneşli, şen, mutlu bir ülkede örneğin dışarıda çocuklar evet. Oturmuşlar resim çiziyorlar böyle birbirlerinin tepesinde. Örneğin bunu İsveç'te ancak kapalı bir ortamda 3-4 tane şey hocanın şeyinde böyle son derece hani ne derler klastrofobik bir ortamda yapabiliyorsun. Şimdi adam çocukluğundan itibaren o ortamda büyüdüğü zaman daha şey oluyor, tamam. Karanlık oluyor. Yani bu gerçek. Ne oluyor? Ondan sonra da Black Sabbath'a daha yakın oluyor senden benden. Yani biz onun için Black Sabbath'ın o şeyini tam yakalayamıyoruz. Evet evet. Melankolik tarafını. Akdeniz ülkesi olmanın sebebiyle zor tabii. Yani bu daha çok uzar. Yani gerçekten ama Black Sabbath'ı o nedenle yere göğe sığdıramayan Black Sabbath'ın çığır açtığını söyleyen çok insan bulursunuz. Ve kendilerine göre de haklıdırlar. Ben hayır değil diyemiyorum. Gerçekten çünkü Black Sabbath albümüyle. Yok. Metal yani, başladı. Evet evet evet yani, katılıyorum. Şey başladı. Yani şey olarak ama ruh olarak neyi sevdiklerine zaten böyle bir şeye zaten kimse karışamaz. Hı. Hani bunu niye seviyor? Ben hayır. Sadece gitar müziği yapan bir ya. Grubun gitaristinin diğer hani büyük gruplarla kıyaslandığında çok alt seviyede kaldığını aslında bunun beğenilmesinin de çok ilginç olduğunu yani bu sosyolojik olarak baktığımızda yani çünkü adamlar Led Zeppelin de beğeniyorlar. Tabii tabii. Deep Purple da seviyor Black Sabbath dinliyor. Yani. Tabii tabii canım. Ya da Aerosmith de dinliyor. Sonra Rainbow bile dinliyor. Rainbow tabii dinliyor. Tabii tabii yani hard rock'ın yani onu sevip de bunu hani aynı ben, şeyi almak. Ben işte evet. ben bu örneğim. Ama çok işte, ilginçsiniz. Ama nasıl başarıyorsunuz? Hayır yo değil. Yani Black Sabbath gerçekten riffleri nedeniyle ve dediğin gibi onu da güzel söyledin. Sadece riff götürmüyor olayı. Çok kaliteli solistler götürüyor. Bence yani tamamen. Yani şimdi Ozzy'ye en başında laf ettik ama Ozzy'nin de ne tabii olduğunu canım. Sen de ben de tabii, biliyoruz. Tabii adamın solo müziğini yapıncaya kadar göbeğimiz çatlıyor bu kadar. Yani ben vokalist olarak zaten adamın tarzını. Zaten ben Ozzy'nin dünyadaki en iyi gitaristleri bulup çıkartıp evet. Seçen adamlardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Başka da var mı zaten öyle yok, vokalist? Yok bu kadar. Bir Dio vardı işte o da çok iyi adamları bulup. çalıştı. O bile işte arada Ozzy kadar değil. Aynen. Değil. Yani değil. Katılıyorum. Yani değil. Yani o Rowan Robertson'ları falan götürmeye çalıştı arada genç çocukları ama bir Zach Wilde bulamadı yok, adam yani. Yok canım. Yani Ozzy bu konuda tek. Dediğin gibi Doug bir Jack Aldridge buldu ama. Doug Aldridge ortalıktaydı be Ömer. İşte o Burning Rain midir nedir onunla yani herif ortalıktaydı. Ama ortalıktakileri de iyi seçmen gerekiyor evet, bazen. Evet yani neyse bu. Yani Dio'nun da Dio olmasının sebebi gitaristler. Evet yani doğru. Yani Rainbow'dan doğru, sonra. Doğru. Yani Black Sabbath'tan sonra Dio olarak devam etmesinin sebebi gitaristlerdir. Doğru bir Vivian Campbell ondan sonra aynen. Bir Tracy G iyidir yani bunlar iyi gitaristlerdir. İyi albümlerde çok iyi gitarlar evet, çaldılar. Evet, sahnede evet, çok evet, iyi gitarlar evet, çaldılar. Evet, Doug Aldrich de. İstediğin evet, kadar iyi vokalist evet, ol. Evet, evet doğru. Yani doğru sana işle geçecek iyi adamlar bulamazsan çok zor. Orası yani. Şüphesiz. Evet bayağı bir Black evet. Sabbath'la dedik eyvah eyvah. hızlanacağız demiştim daha da yavaşladık galiba. Evet Black Sabbath'ın bu 13 albümü artık geliyor herhalde. Ondan bir God Is Dead diye bir single bakalım. Var. Bakalım evet. Dinleyelim şu single'ı. Modernleşmiş de sound aynı zamanda. Yani tabii başka çaresi yok. Bir de şeyle de çalışıyor. Yani en iyi prodüktörlerden biriyle Rick Rubin'le çalışıyorlar. Rick Rubin de kendini sürekli şey yapan bir adam. Bir davul tonu ben. Ha yani davul tonu işte demek ki o da Rick Rubin. Çünkü şu anda yani karakter olarak herhalde en şey yapan zayıf olan zavallı davulcu çünkü yani, davulcuya gel kardeşim çal demişler. Dümdüz çal o demişler. Ortada şey yok yani bir evet, Geezer Butler yok. Sabah'ta davulun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Geezer Butler deyip diyorum pardon Bill Ward ya. Bill Ward iyi bir davulcu Ömer. Yani tonlamasıyla ıvırıyla zıvırıyla artık yani hani Geezer Butler'la iyi bir ritim section şey yapıyorlar. Burada Ne bileyim ben, çok iyi bir davulcu belli yani, zaten Black Sabbath'ın kötü bir davulcuyla çalışmasını beklemiyorum da birazcık daha ruh katman gerek. Çünkü sen yani gidip de Bill Ward'ın Brad Wilkes, Brad Wilkes yani birazcık daha şey yapmalı idi. Kendini katmalıydı, kendini, ha, kendini zor ya. O, işte dediğin gibi yani. Yani zor. Bir yanda Tony Iommi, bir yanda Geezer Butler, bir yanda şey Ozzy. Ve bunlar acaba hiç beraber hep beraber bir girip de bir kayıt yapmışlar mıdır? Onu da merak ediyorum. Hiç zannetmiyorum. Ediyorum. Desem çok merak ediyorum. Misin? Çok merak ediyorum. Yani Ozzy ile Tony belki arada yani şöyle söyleyelim böyle yapalım demişlerdir ama. Hayır, şöyle hayır. Çal demişlerdir buna. Yani iyi de bir davulcu. Ve adam yani şaka maka bir Black Sabbath albümüne de ismini yazdırdı. Aynen, yani aynen. Orada Brad Wilk yazıyor yani. Ona yeter. Skid Row. Skid Row yeni albümü United World Rebellion. Bu da işte şimdi böyle parça parça çıkarıyor bu yeni modamız. Aynen, aynen. Senin deyiminle piyasayı biraz kolluyorlar. İlgiyi yani şey yapıyorlar. Yani şeye göre parçaları uyarlama yapıp sonra tekrar çıkartıyorlar. Skid Row'a gelirsek Skid Row Johnny Solinger'le devam ediyor vokalde. Sebastian Bach 1995'ten beri hani Submarine Race'ten beri grupta değil. Dönmek için her türlü numarayı yaptı ama yani Sebastian başka gruplara girmek için de her türlü numarayı yaptı. Slash'le çalışmak için bilmem ne o bu. Ama kimse memnun kalmadı. Vallahi bizi vuracaklar bugün çıkışta. İlk önce Black Sabbath'a laf ettik. Şimdi de Sebastian Bach'a laf ediyoruz. Sebastian Bach'a yani laf ediyorum çünkü 95'ten sonra yaptığı ne var? Yok. Yok bir şey yok, yapmadı zaten. Yani solo albümleri de bence pek iyi değildi. Pek hatta iyi bu programda değil, çok da, kötü neyse, yani. Yani ben iyi konuşmaya çalışıyorum birazcık daha olay. Yani çok kötü demeyelim de pek iyi değildi. Şimdi Skid Row, ben Skid Row'da 2003'teki Thick Skin'i beğenmiştim. İtiraf evet. ediyorum. Thick Skin'i hala itiraftır. Evde CD'm var. Arada koyar bazı şarkılarını dinlerim. Kulaklıkla mı dinliyorsun kimseye belli etmemek için? Yok evde kendi özelimde olduğumdan açıyorum sesi. Ama senin yanında dinlemem utanırım. Neyse. 2006'daki Revolutions Per Minute benim pek hoşuma gitmemişti. Şimdi United World Rebellion iyi bir albüm. Yani ben iyi bir EP diyelim. Evet. Aynen. Ben beğendim. Şey çok formda. Johnny Solinger. Yani vokal çok formda, bir de yani 95'ten sonra gitaristler şey oldular. Yani 95'teki albüm çok iyi bir albüm değildi ama o müziğin işte Nickelback'e doğru itmeye başlayan bir albüm. Yani modernize edilen bir hard rock vardı ortada ve gerçekten hani power chordları, tonları çok iyi bir albüm 95'teki. Hani müziğin değiştiğini bize gösterdi ama 95 ile 2000 arasında bir kayıp dönem var biliyorsun Arjak evet, müziği için. Evet. Orada bir bocalama geçirdi gruplar. Herkes geçirdi. Skid Row toparlayamadı. Evet. Yani eskiye dönmeye çalıştılar bir albümlerde. Yok, sonra Thick Skin çok çok şey bir albümdür. Yani modern soundlu bir albümdür dediğin sonra gibi. Onu modern edip şey yapmaya, Revolutions Per Minute de biraz dediğin gibi geri çekmeye çalıştılar. Olmadı. Arasını bulamadı. Şimdi United World Rebellion. Şimdi modern, oturaklı, evet, ayakları üstünde duran bir albüm olmuş. Yani evet, EP olmuş. Çünkü gerçekten hani gitar riffleri bir glam müziğine yakışır düzeyde. Çünkü 95'ten sonra o glam ruhunu kaybetti onlar. Şimdi geri geldi. Ve prodüksiyon çok hoşuma gitti. Yani itiraf edeyim. Kayıt kalitesi çok iyi. Şey çok iyi burada. Bir tane güzel bir slow vardı. Evet. This is killing me. Yani gerçekten hani bu adamlar çok iyi. I Believe in You'dan tut 18 and Life. Çok iyi şeyleri vardır. Slowları vardır Skid Row'un. Yani bu This is Killing Me bence şeyin adını söyle, Skid Row'un yazdığı en iyi slowlardan biri. Evet, yani Subhuman Race'e benzeyen, biraz sound olarak ona yakın bir albümden bahsediyoruz ama bir Slave to the Grind değil tabii. Slave to the Grind kalitesinde o kadar albüm çıkaramazlar. Bence yani çıkarırlar ya. Öyle mi diyorsun? Çünkü ona doğru geri dönüyorlar. Umarım. Bu albüm çok melodik değil, riff açısından çok zengin. Ama sanki hani o ruha doğru gidiyorlar. Hani o yani melodik müziğe doğru yaklaşıyorlar tekrar. Onu sanki hissediyorum. Bakalım. Yani ben Skid Row'u severim. Ben Johnny Solinger'ı da vokalist olarak beğendiğimden şu anda herhangi bir sıkıntım yok benim. İyi ki almadılar diyorsun şeyi. Evet. Yani özellikle şu çalacağımız Kings of the Demolition'u dinleyenlerimiz anlayacaklardır. Aynen. Bu bir adamın yani gerçekten Sebastian Bach. Sebastian canlıda da çok kötüydü yani. Skid Row döneminde de Skid Row'un canlı performansları gerçekten hani zayıftır. Bir glam grubuna yakışmayacak düzeyde kötüdür. Evet. Kötü söyler. Evet. Kötü şeydir. Yani sahnesi de evet evet şey oluyor. Odun gibidir yani. Hani durur öyle. Böyle tepinir orada. Yani... Tepiniyor, şey yapıyor, mikrofon falan sallıyor birazcık dolduruş için ama şimdi daha gayretli en azından. Yani şu anda sahnesinin daha iyi olduğu söyleniyor Skid Row'dan. Biraz paraya da ihtiyacı aynen, var. Aynen. Hareket ediyor diyorsun. Ne dedik, evet, kodu yaptık. Evet. Yani çıkışta vurulacağız söylüyorum Ömer. Skid Row'un United World Rebellion'dan Kings of Demolition'u. Evet, dinleyelim, dinleyelim bakalım. You've been told no such thing as zombies or a neon apocalypse. We've got the matters in control. Bayağı konuşmuşuz ve 45. dakikaya doğru geliyoruz ki. Ben hızlanacağız derken yavaşlamaya yavaşlamış. Nasıl hızlanıyor? Nasıl yani? Ama yani gruplarla. Şu gruplarda çok zor. Çünkü çenemizin düşmesine son derece müsait örneği şu anda Heaven and Earth'la ilgili de. Evet. Yani ben program yaparım Heaven and Earth'la ilgili. Çünkü gitaristin Stuart sana Smith'in grubudur. 4 haftalık şey yaparsın. Evet, 99'daki Stuart Smith Heaven and Earth benim çok beğendiğim albümlerden biridir. Hatta bu radyo programının ilk dönemlerinde sevdiğimiz şarkılardan programlar yapardık, hatırlıyorsun. Evet. Onlardan birinde de çalmıştım. Yani çok iyi vokalistlerle, çok iyi gitaristlerle, hepsi de arkadaşı çalıştı o albümde. Howard Leese hala arkasında zaten Heart'tan. Richie Sambora hala beraber çalışıyor. Evet, Jolene evet. Turner, Glenn Hughes, Kelly Hansen şu anda Foreigner'ın solisti Hurricane'den. Kelly Keeling, Carmine Appice, Vanilla Fudge, Steve Priest, Sweet'ten ki daha sonra Heaven and Earth'ı dağıtıp Sweet'le turladı. Sweet'leydi. 2000'deki Windows to the World albümünü ben böyle çok şey büyük şeyler bekleyerek aldım ve hiç beğenmedim, işte dediğin gibi Kelly Keeling'li dönem. Şimdi Joey Retta'yla yoluna devam ediyor. Richie O'Neill hala şeyde. Joey Retta da The Sweet'in vokalisti zaten. Doğru. İşte evet. Ben şeyden Sweet'ten onu çekti aldı. Aynen. Ama şeyi tutuyor. İşte o Richie O'Neill davulda, Rick Wright. Eski kadroyu tutuyor. James Wright miydi? Galiba. O basta. Yani şey var, duruyor ana kadro. Bir tek vokalist değişti. Onu da dediğin gibi Sweet'ten aldı. Ben beğendim. İyi bir vokalist. Dig albümü yani gerçekten bence 2013'ün benim için en güzel sürprizi. Yani bu albüm aslında Deep Purple yeni bir albüm çıkardı ki biz çok beğendik. Hani gerçekten hani eskiye de dönüş olmuş, biraz modernize de etmişler müziklerini falan. Hani vokal biraz tabii yaş itibariyle zor söylüyor falan dedik ama albümün geneline baktığımda ben Deep Purple çok iyi bir albümle geri geldi. Tabii. Ki çok uzun bir ara olmuştu aslında baktığımızda. Kaç seneydi? 2007 mi? 6. 2007. Evet. Rapture of the Deep 2007 hatırladığım kadarıyla. Onun için 6 sene oldu o albümden. Ama Heaven and Earth Deep Purple müziği yapan ve şu anda Deep Purple'dan daha iyi bir albüm yapmış gruptan bahsediyor. Yani ben ama şöyle söyleyeyim. Deep Purple şu anda Richie Blackmore'un Deep Purple'ı değil. Değil. Richie Blackmore dönemi ve Steve Morse dönemi olarak ikiye ayırırız. Heaven and Earth'te şu anda klavyeleriyle olsun. Vokal ayrı konu. Vokal gerçekten o yani Ian Gillan ruhu vesaire ayrı bir konudur. Müzik açısından olsun, gitar tanısı açısından olsun gerçekten Richie Blackmore dönemi Deep Purple'ın iyi bir örneği bence. Aynen. Arkada Richie Sambora duruyor, David Page duruyor. Yani bir de klibini de izleyin. Yani klip evet, de gerçekten evet, çok evet. Etkileyici. Victorious güzel bir klip. Bu arada Ronnie James diyor ya da şey var. Rock and Roll Does diye bir şarkı var. Ona da bir tribute var. Victorious'da değil de No Money No Love diye bir parçası var. No Money No Love mıydı? Evet evet. Okay, klibini şimdi hatırladım. Okay, doğrusun haklısın. Onu izleyin. Okay, güzel bir klip. Bir de konulu bir klip. Hani artık son dönemde rock gruplarında çok konulu kliplerle karşılaşmıyoruz. Genelde bir yerde duruyorlar ve çalıp nasıl duruyorlar. Nasıl klavye orada John Lord'u nasıl da andırıyor değil mi? O şarkıda No Money No Love'da. Aynen. Evet, bir de çok klavyenin tepesine çıkıp çalıyor öyle mi? Öyle mi? Ben onu seyretmedim. Hayır yani şeyi bilmiyorum da. Tavsiye ederim. O şarkıda klavye hala kulağımda. Evet dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Yani Heaven and Earth grubunun Dig albümünden Victorious'ta parçaların adı. Ömer sana çok kızgınım. Niye? Niye bu kadar uzun şarkılı? Neden bu kadar uzun şarkılar seçiyorsun? Bak 55 dakika olmuş, 4 şarkı çalabildik. Evet, hiç evet. Ve konuşamadık yani. Yalnız rekor kırdık, rekor ne diyeyim. 4 parçayla bugüne veda ediyoruz. Güzel bir aslında yani program oldu. Az parça biz, çalmamıza rağmen. Şimdi özrümüz şu. Gerçekten her bir grup kendi içinde hikaye olduğundan birazcık hani kafayı hızlı çalıştırıp bir şeyler söylemeye çalıştığın anda peş peşe geliyor. Çünkü aynen. Doluyuz bu konuda. Aynen. Her bir grup hakkında bir sürü fikir. Yani sonrasında da iyi gruplarımız vardı. Artık evet, onları şimdi sonra şey yapacağız. Sonraya demeyelim, bir sonraki program için söz verelim şimdiden. Bir sonraki programda en az 7 şarkı çalıyoruz. En az 7 şarkı çalıyoruz ve çok daha az konuşuyoruz. Yani bu ya programı şey duyarak yapabiliriz aslında. Çalamadıklarımız diye bir program yapıp böyle 10-12 parça çalabiliriz. Gerçekten bizim çaladığımızda çok hani Kalıyor. Yani her bir programdan en az bir tane kalıyor. Bir tane, iki tane. İki tane. En az bir tane, iki tane. Bu programda 3 tane kaldı. yani gerçekten böyle bir programda yapılabilir. Evet. Bir sonraki program için söz veriyoruz. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.